koyo langit ambi bumi isun lan riko selawase sing mungkin iso sesandingan sadari sun sopo oh sing pantes piso nyanding urip riko. Wes usapen eloh mata dilyakno sun lungo tutup merko kuryang welas opo wes ngelio tapi merko sing ono restu teko wong tuya ngeriko. Tak tulus sewelas pisan yang rikon sing cukup yakin no atine wong tuya rikon sadari sun oseng duwe tunyo hang sepanding ambi rikon. Liliakno isun wes liliakno trimo piaen wong liyo hang pipinlehno yakne isun simpan rasa iki nang jero gada. Koyo langit ambi bumi isun lan riko selawase sing mungkin bisa sesandingan sadari sun sopo oh sing pantes bisa nyanding urip riko. Wes usapen eloh mata dilyakno sun lungo tutup merko kuryang welas opo wes ngelio tapi merko sing ono restu teko wong tuya riko. Tak tulus sewelas isun yang riko sing cukup yakin no atine wong tuya riko sadar isun oseng duwe tunyo hang sepending ambi riko. Liliakno isun wes liliakno trimo piaen wong liyo hang pipilino yakne isun simpan rasa iki nong jero dada. Koyo langit ambi bumi isun lan riko selawase sing mungkin bisa sesandingan sadari sun sopo oh sing pantes bisa nyanding urip riko. Wes usapen eloh mata Liyano sing lungo tutup merko kur yang welas opo wis ngelio tapi merko sing ono restu teko wong duwe riko. Yang riko sing cukup yakin no atine wong tuwa riko sadari son sing duwe donya ang sebanding ambiriko nation simpan rasa iki nong jero jodoh.